Ναι, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλεις να παίξουμε λίγο την κολοκυθιά, μπας και βρούμε άκρη με το εκλογικό μέτρο. Εγώ λέω το εκλογικό μέτρο πρέπει να είναι 2,5%. Εσύ πώς το λες? Κάτσε να σκεφτώ πώς έχει ο Λαφαζάνης. Γιατί ναι. Ο Καρατζαφέρης και όλοι αυτοί με τι σώζονται. 1,5. Εγώ θα δώσω 1,5. Είμαι πιο κοιμάδα. Όχι. Και... να μπει κάθε σούργελο, γιατί. Και γιατί να είναι αυτό που λες εσύ? Εγώ λέω να είναι 1,90%. Εσύ τι λες? Θα το αλλάξεις, έτσι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα πεις κάτι άλλο. Αλλά νομίζεις θα περάσει το δικό σου. Γιατί να είναι αυτό? Γιατί εγώ είμαι μέσω ενημέρωση, αγάπη μου. Τι γιατί να είναι αυτό? Γιατί άμα πουπηλήσω το μυαλό ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να γίνει, θα γίνει. Είπε ο Καμπουράκης ότι έχουν περιέλθει σε ανυποληψία στο Μέγκα γιατί δεν πληρώνονται τα 600 και τα 700 ευρώ οι εργαζομένοι. Η κατάσταση που υπάρχει στο κανάλι είναι απαράδεκτη. Είναι ντροπή αυτό που λέω μέσα. Είναι απαράδεκτο. Αυτά αφεντικά μας. Το κλίμα εδώ είναι θλιβερό. Δεν θα έπρεπε να μας έχουν βάλει όλους και εμάς, καλά σε μένα και τον Γιώργη και τους απλούς ανθρώπους που παίρνουν ένα χιλιάρικο και 800 και 600 ευρώ, να τους έχουν βάλει σε αυτό την αναξιοπρέπεια. Όταν πληρώνεται με 600 ευρώ η εργασία. Αυτό είναι αξιοπρεπές. Αυτό είναι αξιοπρεπές. Αυτό είναι αξιοπρεπές. Είναι αξιοπρεπές τα 600 ευρώ. Ναι. Α, εντάξει, αυτή την απορία είχα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ο μετανάστας είμαι από Βερολίνο. Να κάνω μια ερώτηση. Τώρα που ακούω το Μέγκα και όλα αυτά που λέει ο Καμπουράκης και ο άλλος, όπως το λένε, τόσα χρόνια γινόντουσαν αυτά στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν τους έπιασε το θέμα, δηλαδή ήρθε και ακούμπησε και α, και εμείς, μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα�. Ο Καμπουράκης και ο Οικονομέας καταγγέλνουν τώρα το Μέγκα που ζητάει από τους εργαζομένους του των 800 και 1000 ευρώ να βάλουν πλάτη, σωστά? Σωστά. Όταν αυτοί οι ίδιοι στήριζαν τα μνημόνια και ζητούσαν από τον ελληνικό λαό να βάλει πλάτη, τι διαφορά είχε? Καλά, άλλο το ερώτημα είναι τώρα, δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το ερώτημα? Ότι το καινούριο συμβόλαιό τους με το νέο κανάλι έχει ξεκινήσει, όχι ακόμα. Γιατί ωραίο το άγχος, το καταλαβαίνω, μεγάλο άγχος. Ο Καμπουράκης και ο Οικονομέας, το αντιλαμβάνομαι το άγχος τους. Αλλά σε έχει μεγαλύτερο άγχος αυτός που παίρνει τα 600 και τα 800 που θα το αφάνε κιόλα. Εννοείται, αυτοί δεν πρόκειται να χαθούν. Η αντιμετώπιση για τα υπόλοιπα πρέπει να είναι ως έχει ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τηλεοπτικό σοου. Ένα σοου θα πει και τα τσιτάτα. Τώρα, ποια είναι η αλήθεια, άστην. Είναι για να διασκεδάσει λοιπόν αυτό, εκεί καταλήγουμε τον κόσμο. Θα διασκέδασε κάποιο, θα άκουσε τη μαλακία του, τι καλά. Τώρα έρθει στην πόρτα του και είναι διαφορετικά αυτό. Άντε, φιλιά στα κολομέρια. Ωραία, έχει γίνει πολύ ανώμαλη, ε. Συναγωνίζομαι. Νιώθω βατευμένο κάθε φορά. Το κλείνετε το μαγαζί την Παρασκευή, δηλαδή? Ναι, το κλείνουμε. Παράχνες, νυχτερίδες και τέτοια, ξέρεις. Θα βάλω για το σκόρ όμως. Θα κρεμάσω αντισκοριακό. Τι κάτσαμε δηλαδή? Γιατί καλέ, θα έχει επαναλήψει. Θα φας κονσέρβα, πάει σύννεφο. Να μαθαίνεις την κονσέρβα σιγά σιγά. Αγόρι μου, καλό ένα καλοκαίρι. Χωρίς δουλειά, χωρίς γυναίκα, χωρίς ελληνοφρένεια. Όχι, στις μπρίζες θα το βάζεις εσύ. Κατάλαβα. Το ραδιόφωνο εννοώ. Φτιάξε την ώρα του λαού ένα ωραίο best of τη Σιριζέα. Και να ακούω τη γυναίκα την καβάνω, ρε, εντάξει. Έχει και εσύ την ανομαλία σου. Ναι, να την ακούω να με φτιάχνει. Τι μαλακίες είναι αυτές που κάνετε, ρε εσύ? Οι γνωστές, τι εννοείς, δεν κάνουμε καινούργιες. Θα σου πω, αυτοί που είπατε θάνατο στα 67. Τα άκουσε η Ουκρανία, αυτή η Υπουργό Υγείας και η Υπουργό Υγείας στην Ουκρανία. Και λέει αθανασία, όσο δεν μπορεί. Όταν ακούς ειδήσεις, πρέπει να τις ακούς συνολικά. Δηλαδή, από τη μια λέμε θάνατο στα 67, που είναι σωστό. Απ' την άλλη, τσουπ, περνάει και η αθανασία. Το συζητάμε και για Ελλάδα, το λέει ο Σταύρος. Μα γι' αυτό εγώ έγραψα ότι το είχε εφαρμόσει πλαγίως πρώτος ο Άδωνης. Αλλά εντάξει. Ο Άδωνης το έχει εφαρμόσει άμα βάζει το κανάλι του και τον ακούς. Δηλαδή, ένα καλό που θα κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις άδειες είναι αυτό. Μπας και γλιτώσουμε κανένα βιβλίο από τον Άδωνη να πουλάμε. Το είχε κάνει και ο Υπουργός Υγείας, πλαγίως. Την έχουν προωθήσει την ευθανασία, απλά όχι νόμιμα. Με άλλη οδό. Ο άλλος, ας πούμε, πρώην συναγωνιστής του Άδωνη, ο Βελόπουλος, σου πιπηλάει όλη την ώρα. Πίστεψε τις παντόφλες, προσκύνησε τις παντόφλες, τα προφητικά γυαλιά και αυτά. Σου κάνει την ευθανασία εγκεφαλικά από μέσα. Δεν καταλαβαίνεις. Υπάρχει, ζεις, περπατάς, αλλά ο εγκέφαλος είναι νεκρός. Αποστόλης εκεί? Αυτός, ναι. Μόσχα εδώ. Μωρή Μόσχα. Μόσχα με λένε. Τι να κάνω? Στη Μόσχα αδερφές μου που λέμε. Στη Μόσχα αδερφές μου, στη Μόσχα. Όχι. Είσαι η Μόσχα η σκέτη? Μοσχάρου με λένε, αλλά εμφανίζομαι Μόσχα χρόνια τώρα. Μοσχάρου θα σε λένε, πώς θα σε λένε? Μόσχα. Ναι. Δεν βαριέσαι. Και εδώ την άλλη τη λένε Φλωρεντία. Μια άλλη φίλη μου την ονόμασαν Κόκκινη Πλατεία. Όχι, αυτό είναι τσάι, λάθος. Μια άλλη την είπανε Πετρούπολη, την ίδια. Και φωνάζε, Μωρή Πετρούπολη, τη λες Πετρούπολη την κόμενα. Ένας φίλος μου λέγει Βλαδιβοστόκ, πειράζει? Εύκολο. Και πώς φώναζε, Βλάδι ή Βοστόκ? Τέλος πάντων, για πες. Θέλω να σας πω καλό καλοκαίρι. Όλη αυτή η κουβέντα γι' αυτό ήταν. Είπα να σας πω καλό καλοκαίρι και πολλά φ φιλιά, σας αγαπώ πολύ και τους. Α, δεν είσαι καλά, να μας αγαπάς. Σας αγαπώ πάντα, πάντα. Να μας αγαπάς. Η λόγια καλοκαιρινά τραγουδάκια παραλίας. Όσο μπορείς να μας αγαπάς. Σκόπελο, τώρα πάμε για σκόπελο. Τι θέλω να σου πω, ξέρω σκόπελο. Το καλοκαιράκι, το καλοκαιράκι ή τη βραδιά στο Λούκι. Έχουμε επίκαιρα τραγουδάκια παραλίας που είναι all season. Γραφτήκανε μια φορά ότι θα βγάλουμε 50 χρόνια με αυτές τις παραλίες. Έχει συγχαθεί η άμμος η ίδια, τα κουβαδάκια ξερνάνε. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Φιλάκια, γεια. Αποστόλη μου, μην αργείς αγάπη. Δεν μπορώ να μην αργώ, δεν μπορώ να μην αργώ. Είμαι γρήγορος μετά, μου λέτε είμαι πολύ γρήγορος, δεν ευχαριστιέμαι. Θα αργώ λίγο, κάπου το βρίσκω στη μέση κι εγώ. Σε μένα, ό,τι και να κάνεις. Είσαι μεγάλη, γι' αυτό, έχεις υπομονή. Δύο πράγματα έχεις να περιμένεις, ένα το θάνατο και ένα εμένα. Σωστό, τι άλλο να κάνεις. Θα ακούω την ελληνοφρένεια όπου και να είμαι, ό,τι δουλειές και να. Να ακούς. Δεν κουνιέμαι καθόλου αυτή την ώρα. Καλά, μπορείς να κουνιέσαι. Δεν κουνιέμαι, ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και ακούω ελληνοφρένεια. Αξαπλωτή, Βαράς Ντάγκλα. Εσύ μας ευχαριστείς αλλιώς. Καπνίζεις? Ναι, μωρέ Αποστόλη. Καπνίζεις? Μια χαρά, μέσα στη μαστούρα μας ακούς. Για πες. Πότε θα φύγετε? Την Παρασκευή. Και πότε θα έρθετε με το καλό? 5 Σεπτέμβρη. Όχι, ρε γάμο το. Γιατί καλέ, να μην κάτσουμε να μην ξεκουραστούμε. Να πάτε να ξεκουραστείτε. Να πάτε να ξεκουραστείτε, αλλά με γάμο το λες. Με κατάρα θα με στείλεις. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Γεια σου. Θα τραγουδήσω το τραγούδι σου. Πώς να τραγουδήσεις, τι θα τραγουδήσεις? Σάρπα, Γιάννη με τις στάμνες. Σάρπα. Νέες κυκλοφορίες. Ποιο είναι αυτό, του Στάν είναι? Και με τα στάμνακια σου να χαριστάνια τα. Τι καλά. Χαριστάνια τα. Άμα δεν το χορέψει μια στικούδη, αυτό είναι βαρετό. Συγγνώμη, ενημερώνω. Όχι ότι ξέρει να χορεύει, απλά βλέπει τον κόλο, θολώνει. Δεν σκέφτεσαι το τραγούδι, κοιτά τον κόλο. Τα φορά ψιλοκαπέ. Τι καλά, έχει και συνέχεια. Πού να το έχω προβλέψει αυτό, τέτοιο δώρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως έτυχε την Κυριακή να δεις τη Βαγενά στο Φουρτιώτη? Τη Βαγενά, βγήκε στο Φουρτιώτη Βαγενά? Ναι. Λογικό. Γιατί βγήκε σε όλα τα υπόλοιπα είναι το ερώτημα, γιατί βγήκε στη Βουλή. Το να βγει στο Φουρτιώτη είναι το μόνο λογικό. Τέτοια ξεφτύλα, πέρα ότι βγήκε στο Φουρτιώτη, έτσι. Και κάτι συζητήσανε για τις τηλεοπτικές άδειες. Καλά, Μαρή, στο Φουρτιώτη έχει βγει και ο Λαφαζάνης. Ναι. Τι πάει, έχει άλλο ο κύριος ο Φουρτιώτης πια, μην το λέτε έτσι. Ναι, έχει γίνει μεγάλος. Μεγάλος. Και η κουβέντα τη ξέρει ποια ήταν. Ναι. Τη Βαγενά. Λέει, αφού δεν πληρώνει, γιατί δουλεύουν στα κανάλια? Να σταματήσουν. Καλά, η Βαγενά μπορεί να πει πολλά πράγματα. Χωρίς να υπολογίζει ανέργους, εργαζόμενους, δεν έχει να κάνει. Μιλάμε για τρελή ξεφτύλα. Δεν έχει όριο. Δεν υπάρχει το όριο της Βαγενά, το λεγόμενο που λέμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς δεν υπάρχει όριο ξέτσι από εσάς. Πήγε καθυστερημένα και τη λέει ο Φουρτιώτης με ύφος, κυρία Βαγενά, εδώ τελειώσαμε. Και λέει, τι γι' αυτό ήταν? Λέει, αργήσατε στο ραντεβού σας και την κόβει. Μπαμ. Καλά, μιλάμε. Καλά, εγώ είμαι υπέρ του Φουρτιώτη τώρα σε αυτό που μου λες. Σωστή αντιμετώπιση. Και εγώ, σε αυτό το θέμα, ναι. Μη σου πω, εγώ θα την έδινα να μιλήσει με το πάνελ, όχι με μένα. Δηλαδή, αν ήμουν Φουρτιώτη, εδώ μιλάμε το πάνελ, μωρή, στα σκυλιά. Μα τώρα και ο Φουρτιώτης δεν μπορεί να μιλάει με τον Λαφαζάνη και μετά με τη Βαγενά. Θα μιλήσει με τον Λαφαζάνη, με τον αρχηγό κόμματος, γι' αυτό είναι μπροστά στην εκπομπή. Γι' αυτό είναι διευθυντής εκεί, τι είναι, μετά, δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να μιλήσει με την Κωνσταντοπούλου. Με την Κωνσταντοπούλου να μιλήσει, είναι αρχηγός κόμματος. Να μιλήσει με τον Τσίπρα. Η Βαγενά και τα Τσικό με το πάνελ. Άσε μας, κυρά μου. Εκεί ξεπέσαμε. Εκεί ξεπέσατε που βγάλατε τη Βαγενά στη Βουλή. Αυτό είναι πρώτο και μετά ο Φουρτιώτης. Έλα, γεια. Ακούγεσαι πολύ χαρούμενος και ανταποκρίνεσαι μια φορά σε αυτά που λέει ο Θήμιος. Α, είπε ότι είμαι χαρούμενος. Με πολύ μεγάλη χαρά, αυτό είπε. Α, αυτή είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ναι, έχω πολύ μεγάλη χαρά. Έχω χαρά και πάω, που λέει και μια φίλη μου τηλεοπτικά. Τι λέει η φίλη σου τηλεοπτικά, χαρά και. Έχω χαρά και πάω. Και Ευλονίτου έχει μεγάλη χαρά, γιατί δεν βλέπει πια ανθρώπους από τον μπαλκόνι της να τρώνε από τα σκουπίδια. Έβλεπα ανθρώπους στα σκουπίδια. Σας το λέω πραγματικά. Κοιτώντας από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, και τώρα δεν το βλέπω αυτό. Έχουν τελειώσει και τα σκουπίδια, αδειάσανε. Δεν έχει να φάσει ούτε στα σκουπίδια πια. Αυτή είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι έριξαν ανθρώπους στα σκουπίδια να τρώνε. Φάε, τελειώσαν και τα σκουπίδια. Αυτή είναι η διαφορά. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε στα σκουπίδια να φας. Αυτό δεν το είχε σκεφτεί κανείς. Ναι, εγώ. Τώρα θα μας φέρουν και την ανάπτυξη. Με μικρότερο κατώτατο μισθό, με νέες περικοπές και ομαδικές απολύσεις. Έτσι, έτσι. Όσο πιο βαθιά πας στον κάδο των σκουπιδιών, τόσο πιο πολύ θα δεις την ανάπτυξη. Το φως στο τούνελ που λένε. Ναι. Ο κάδος είναι το τούνελ. Θα ήθελα να σου πω, ρε φίλε, ότι στεναχωρίαμε που θα μου λείψει το καλοκαίρι. Έλα, καημένε τώρα σιγά. Θα μου λείψει, δε. Γκόμενα, δεν σε έχει χτίσει ποτέ. Αλήθεια, τώρα συγκινούμε, κλαίω. Αλήθεια το λέω. Κλαίς, παράζεις μέσα σου. Σπαράζω, λέει. Κλάψε, ρε, που να σε δω, να σε ακούσω. Δεν σε πιστεύω. Πρέπει να κάνω σύνδεση με τη Βουλή. Δεν ξέρω, η Βουλή λειτουργεί αυτές τις μέρες το καλοκαίρι να γελάω εκεί. Ναι, ευτυχώς φέτος αργήσει ο Τσίπρας να την κλείσει. Θα έχει να δει. Αποστόλη, με ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Γεια, γεια. Καλό καλοκαίρι. Ναι. Καλά να περάσεις. Ναι. Δεν μου λες. Έλα. Θα ανέβεις. Θα ανέβω. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω στους ακροατές ότι τελικά όλα τα μεγάλα μυαλά από πού είναι, από την Εύβοια. Παρακολούθα. Και δίκογλου, Σίμος. Και δίκογλου, Σημεών. Όχι. Πιπεριάς. Α, ποιο. Μη μου το χαλάς. Ποιος, μωρή. Μη μου το χαλάς. Ωραία. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το φτιάξα. Όχι, είπα. Σκαρύμπας. Το τυρί αμπέλου. Α, και θα πηγαίνουμε ευτυχώς. Να καταλήξουμε σε μένα, παρακαλώ. Ροχάμης. Ναι. Εσύ, εγώ, η Κωνσταντοπούλου και δίκογλου. Μιλάμε, ε. Όλα. Καλό συνδυασμό. Το φτιάξε στο τέλος. Άντε, καλά να περάσεις. Έλα, γεια. Ήθελα να δω σε ποια καβούκια κλείνονται όλοι αυτοί οι κύριοι που πριν ένα χρόνο μας φέρναν την αστυνομία και την εισαγγελία έξω από τα εκλογικά τμήματα, εμάς τους κουκουέδες, για να μας πάρει η αστυνομία και ο εισαγγελέας μέσα, επειδή είχαμε ένα άλλο ψηφοδέλτιο και προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε τον λαό. Πού κρύβονται αυτοί οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ σήμερα, πού είναι τα πιθάρια τους, να πάμε να τα σπάσουμε. Δεν μου λες, άμα σου πω ότι η Αθηνά ο Νάση δεν έχει φορολογική ενημερότητα, θα με πιστέψεις. Ναι. Θα με πιστέψεις. Θα σε πιστέψω, γιατί τώρα της ήρθε και το στραπάτσο του χωρισμού, δεν πήγε έγκαιρα να κάνει τη δήλωση. Γιατί είμαι στην πιάτσα και έρχεται ο κόσμος. Έρχεται ο κόσμος στην πιάτσα, ας το διάλεψε. Λοιπόν, σε ποια πιάτσα είσαι, παιδί μου, στην πιάτσα Ναβώνα. Στην Κρού κάτω που ήταν η Καρλώτα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έλα. Το Μέγκα δεν έχει βάλει μέσα στην αίτηση η φορολογική ενημερώτηση. Οπότε θα ακυρωθεί κατευθείαν η αίτησή του. Ουσιαστικά επί της ουσίας έχει κλείσει. Οι εργαζόμενοι ας βγουν από σήμερα, από αύριο στη Σέντρα, να πούνε τι έχει οικονομήσει ο Μπόμπολας 26 χρόνια που έχει, ποια είναι η οικονομική του κατάσταση, πώς πάνε οι άλλες του εταιρείες και τι έχει οικονομήσει. Μην κάθονε να το γλύψουνε. Επειδή εύκολα κάνεις το μάγκα εκεί στην πιάτσα, αν ευελπιστείς να πάρεις έστω και ένα δεκαχίλιαρο ή ό,τι σου χρωστάει από αποζημίωση, δεν θα βγεις να το πεις. Γιατί δεν θα βγεις να το πεις. Γιατί δεν θα πάρεις το δεκαχίλιαρο αλλιώς, αγάπη μου. Το θέμα σου είναι εσένα τώρα τι έκανε ο Μπόμπολας. Το θέμα είναι πας και πάρεις το δεκαχίλιαρο να πας να κοιτάξεις να πας αλλού να βρεις καμιά δουλειά. Ο Μπόμπολας δεν θα χρωστάει, μη σε νοιάζει, την άλλη μέρα θα είναι ξεχρεωμένος. Μην ανησυχείς. Εχθές, ρε φίλε, γινόταν αυτή η γαμμένη δίκη της Χρυσής Αυγής, συνεχίστηκε μάλλον. Είχαν αυτό το μπάτσο εκεί, το Βίντσι. Αυτός, ρε φίλε, δεν θυμότανε και τίποτα στο φινάλε. Το φωνάξανε εκεί για μάρτυρα και όλο δεν θυμάμαι. Μα είναι ασθενής η μνήμη, δηλαδή έβλεπες παλιά τη Βασιλιάδου. Που τα βλέπε θολά, έβλεπε ένα σύννεφο. Του σκούναγε ένα πεντοχίλιαρο στην ταινία, σε διαλυνόταν το σύννεφο. Αντίστοιχα έτσι και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να του έχουν κουνήσει και αυτού τίποτα. Δεν ξέρω, λέω τώρα παράδειγμα, αλλά η μνήμη γίνεται ασθενής όταν κουνιούνται μπροστά χαρτονομίσματα. Εντάξει, απλά, ρε φίλε, κοίταξε να δεις και αυτή δεν θυμούνται, αλλά και εμείς δεν πρέπει να ξεχάσουμε.